أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كل شيء مخي عقلي دلائل ذكر كلو او پای کې اثبات د توحید او د قیامت شو اوس ترغیب ورکوي قران کریم ته او دې توحید دلیل وي کوم سلام باندې او دا هم اشاره وته استماویلی چې بدنی تربیت هغه سره روحانی تربیت په قران په کار دی کنه فلا اقسم بدا سن دا ز قسم کوم بمواقع النجوم په زینو د ستورو باندې وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ أَوْ يَقِينًا دَا قَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ كَشَرِتَاسُ قُوِيْغِ عَظِيمٌ لُوِي قَسَمْ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ يَقِينًا دَا قُرْآنٌ لِي مَخَوْرِزُ عِزَتْ مَنَّ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ فَكِتَاب مَحْفُوظَ دَلِشِوِي كِدَي لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ لَا سْنُوْرِ دِلَا مَغَرْ پَاكَانْ خَلَقَمْ فَلَا أُقْسِمُ دا لفظ د لاکه غړه قوالی په دې باب کې یو قول بګیدارې چې دا زیاتی دی لکه څنګه چې د عربو عادتو نو معنا د اثبات ته اصل کې دی فاقسم بمواقع النجوم قسم غرب دا یو ځای کې دا ځکه نو رسوم را روان دی لا اقسم به هاذ البلد وان تحل به هاذ البلد لا اقسم بيوم القيامه هغه ټول کې دا یو معنا دی چې دا الله زائد دی او دا ډېر علماء ذکر کړی دي قرطبی موی قال الاکثرون دیم قول دار چې نه دا لا نافی دی نو نفی دا قسم مراد ده لیکن د دې قول ضعف کار دی کمزور دی مطلب دا دی لا اقسم قسم نخرم ځکه خبره ډېره واضحه ده قسم ته پکې ضرورت نشته قسم ته پکې ضرورت نشته وي دا ابو مسلم قول کړی دی او یوازې دا قول لري د نورو مفسرینو نه او دا خبره ځکه کمزورې لري چې رسول وی وایي انه لقسم الله او یقینا دا قسم دې کته تاسو کویګل ویني چې قسم نور نخري نه بیا څنګه لري قسم دا خبره کمزورې ده دریم قول داري چې لا نافی دي ټیک لیکن د مخکنه انکار د منکرینو معلوم شو چې فلولا تصدقون لولا تذكرون لولا تشکرون معنا دا چې دا درې واړه کارونه مخکې چې تیر شو تصدیق نه کول تذکر او نصیحت نه اغستل شکر نه کول دا نه دی مناسب بلکې قسم خورم لا دا سې نه دی په کار لکه څنګه چې تاسو کوئ اوقسمو قسم خورم دا بیا درېمو دم به درو او ډېرو مفسرینو دا قول ذکر کړی دی ابن حیان د سعید ابن جبیر رحمه الله نن نقل کړو او د دې توثیق هم کړل چې دا دریم قول په ډېر مضبوط ماته معلومیږي څلورم قول داري چې لا په اصل کې لام تاکید ده او د زور د اشبان علی پیدا شوی د ځکه په فتح کې چې اشباء او شی الف ته پیدا کیږي په یی کې چې اشباء اشباء معنی لګټکه ادا کی بیا دې نه یی ادا کی جوړیږي او په زمکه کې چې اشباو کې نو دي جوړيږي غالب کې اشباو شو اصل کې ده لا اقسم نو اصل کې د لام باندې لګون ته کې تا وګت کې لا اقسم خامخا قسم خرم دا لام د تاکید دی دا لیپ په کې سی وایي دي لام سی وایي نه دي او بیا دا قول ډیرو غوره کړی دی، دا بهتر دی. د پنځم قول دارې چې لا په معنا د الله لپاره د تمبی راځي، نو معنا خبر شه فلا معنا خبر شه، نو خبر شه قسم خورم به مواقع النجوم په زینو د ډوبېدو د ستورو. دا ټولې معنی کولې شي دلته، لیکن بهتر پکې ظاهر نه دا معلومیږي چې دا دریم قول پکې ډېر غوره دی چې لا نافی کا لا داسې نه ده لکه څنګه چې معنا کې ماوي قسم خورم. او دایې وجه دا ده چې سورې قیامت اون دې آیات کې، سورې تکبیر 15 آیات کې، سورې بلد 2 آیات کې، سورې حاقه 38 آیات کې، سورې معارج 40 آیات کې، سورې انشقاق 16 آیات کې مراغله ده. دا کلا راغله چې وګوري دا الله د پاره د نفي د هغه مبو دا غسیږي د مخکې کلام نه فهم شوی، د مخکې کلام نه دا فهم شو چې دې خلقو تصدیق نه کاو، دې نصیحت نه غستو، دا رنګ دې شکر نه وباسو فلان او داسې نه ده. داسې نه ده چې توه تصدیق نه کوو، داسې نه ده چې توه نصیحت نه اخلم، داسې نه ده چې توه شکر نه وباسو. قسم خورم اوسه مګي مواقع نه دي، دا به تر دې ټولې مواقع د نجوم د دینه سو مراد ده. ظاهر که خو نجوم جمع ده نجم ده، او نجم ستوري ته وي، مواقع جمع ده موقع ده، او موقع وي زید ډوبېدو زید واقع کېدو ته. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه بل یو قول نقل شي، هغه ابن کثیر دې خپل تفسیر کې راوړو چې مراد د نجوم نه نجوم د قران دي. نجوم د نجم جمع ده، او نجم ستوري ته نه وي، قسطه وي او حصې ته وي، او عربی کې استعمالیږي. او قران چونګې په لګو لګو حصو دریش کاله کې راغلي دي کنه، د دې وجه نه دي نجوم وي. او مراد د مواقع نه بیا آیاتونو او سوراتونو دینو معنا به راي فلان دا څنګه دا او قسم قسم خو معنا غوا پېښ کوم به مواقع نجومه. سوراتونو د قران کریم، سوراتونو د قران کریم غواه کې پېښ ما چې کوم معنا لوم به کړو هغه امام مجاهد نه نقل و چې مراد د نجوم نه ستوري د اسمان دي، او د مواقع نه مراد منازل او پړاوونه دي، داغي د ښکارا کېدو یا د دوبېدو یا د غیر اغورزیدل مراد دي. تر قیامت پرز برا پریوزی فیزل کواکب انت سرت رستو براشی رستو صورتونو کې دوانا معنی د مقام کې کول شي. قسم خرم د مواقع نجوم من گوا پیش کوم زیونه د دوبېدو د ستورو، یا گوا پیش کوم سورتونه د قران کریم، د قران کریم سورتونه گواه ہے کہ الله وی پیش کوم امام مجاهد دی. او انه لقسم، او یقینا دا قسم دی، لو تعلمون هو ک تاسو پوهی گیا عظیم لو قسم، دا انه لقسم عظیم لو تعلمون دی تل کې دا لو تعلمون مینس کی جمله موترزه راغلی ده. دا قسم موصوف او صفت کوم مینس کی دا قانون دی، کما جمله چې په مینځ د کلامینو متلازمینو یا د مفردینو متلازمینو کې راشي کنه، ناغې ته وي جمله اعتراضیه، جمله معترضه ده. او یقینا دا قسم د لوی قسم لو تعلمون رسو فهو که تاسو پوهیږي، تاسو کې علم وي کنه، لوی قسم دی. انه لقران کریم، دا جواب قسم دی، یقینا دا قران کریم دی. مخوریزم، دا مخوریز دی. د دې قسم د عظمت د پاره ذکر کړي د امینس کې جمله، او دا لو تعلمون جمله معترضه شرطیه ده، داغه د پاره بجزا کلام کې راوباسي. او دا څه به چې وانه لقسم عظیم، یقینا دا قسم د لوی لو تعلمون عظمته، تاسو ردی په غټوالي پويګي لا عظمت المقسم عليه، چې سبحانه قسم خوري نه ابم تاسو لوی ګړلې. کتا سو په دې قسم کویږي چې الله قسم خوري گواه پېښ کوي کنه، چې په څه قسم خوري داوی عزت پر اتم مخې ته دا مېس کې جمله دې را پاره ده، تاکید مګي مقصد دې معنی کچره تاسو ردی په عزت باندې علم لرلې د دې مقسم انلې چې مقسم علي چې کرامت د قران کریم دې تعظیم بم کو جواب قسم انه لقران کریم، یقینا دا قران دې عزت منو عزتمن کتاب دی. نو چې کله مونږ دا داګه د پاره قسم کو جواب قسم، نو مناسبت د قسم د جواب قسم سره پړوبې توجیه چې مراد کی ستوري شي کنه، هغه بدایي چې ستوري د اسمان ښکار شي بیا ډوب شي دارنګه تیر شوی کتابونه الهیه او انبیاء علی السلام لکه د ستورو په شان رڼا کوونکي وو د ښکار کېدو نه وروسته غایب شو او قران کریم چې هغه لوی رڼا د انور دی اگر ښکار شو دا به هغه سره مناسبه دي اره دې می توجیه سره چې مراد سورتونه د قران په ددا وایي چې د قران کریم آیاتونه او سورتونه چې لګ لګ نازل شوی دي دا گواهی کوي په کرامت د قران باندې قسم د گواهی د لپاره دی لکه چې تحقیق ده مکه تیر شوی دی بار بار فی کتاب مکنون هغه کتاب محفوظ ساتل شوی کې دی مراد لوح محفوظ دی او د قران یو صفت ذکر کچې کریم دی نو کرامت د قران په ډیرو وجو دی علماوی یو خدا چې د الله کلام دی او واسطه د جبرئیل السلام راغلی دی بل سحر نه دی کهانت نه دی افترا نه ده مخلوق نه دی د ډیرو فیدو علمونو نه ډک دی معجز دی مشتمل دی په اخلاق و کریمه او په احکام و عظیمو باندې دارنګې لوستونکي د دې مکرم او عزتمن او مقورز دی د الله په نیزو لکا وینه لذکر لکا لقوم قران کریم دا شرافت والا کتاب دی او چا چې حاصل کړل دی او چا چې په عمل کړل دی نو الله غل شرافت ورکړي دی نو ستون بل صفاتو کو چې دی کتاب مکنون او مراد لوح محفوظ دی لکه سوره بروج دوی شاهد کې براش ان شاء الله یا مراد د دین صحیفه د ملائکه دی او کتاب جنس په معنا د جمع دی لکه سوره عباس دیار لسک راغلی دی یا مراد د دین د مصحفونه دي چې نن زمون په لاسونو کې دی زمون مخې ته دی مخکې الله خبر ورکاو چې قران به ګوره کتابي شکل درازي او وروسته د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې هغه غټه نسخه لیکل شو ماستر نسخه جوړه وی او دا یې نو وروسته د عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا داغه څنګه قلمو او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د ګڼ نقول تیار شو بیا او هغه نقول مختلفو بلادو ته لیکل شو کا یو په علاقه د بلکم د مسلمانانو په اکړیو الته یو نسخه لیکل شو بیا داغه نور نسخه خلقو لیکل لا يمسه الا المطهرون لا سنوري دي لا مگر پاکان خلقو دي جمله کې ډېر احتمالات دي ګڼ احتمالات دي سيو نه ولي لا سنوري مس لا سوړو ته وي يا به حقيقي مس يا به مجازي مس مجازي مس کوې ته ولا کوي رداړو دي خبره سره مس نشته مانه پوې نشته نه ته مجازي مس وي او هو زمير يا قران ته راځي دي يا لوح محفوظ ده مطهر مراد یا طهارت ظاهری دی ظاهری پاکواله د حدث اکبر او حدث اصغر نه مراد جنابت نه د بیو د سیم آیات مراد باطنی دی دوسرا کی تفصیل د توجیهات لومبه احتمال دا دی چې دا جمله صفت د قران دی دغه چې بحث په اړه د قران کې دی او د مس نه مراد لاس لګول لی او د مطهرون نه مراد پاک بدنواله دی چې جنوب نه دی بیو د سن دی او دا جمله خبریه بیا په معنا د انشاء دا ولې ظاهر کې خبریه ده لاس نه وړي لاس نه وړي نه لاس دین وړي نو معنا په معنا د امر ده نه هېده دا معنا ده چې لاس دین لري د قران سره به ودا څو پلیک سره او بیا دې د پاروم تایید په پارا روایتو لکه خپل بدایو تفسیر کې د ابن قیم رحمه الله نقل کړیو او بدایو تفسیر کې اصل کې چې کوم تفسیر راغون کړی شوی دی کنه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه دا داغه د مختلفو کتابونو نقل شوی دی ټول کتابونه هغه مخه ته یخی دی او داغه نه ولا را نقل کړی دی تفسیر دا څه دی چې ډېر بهترین دی په ډېر زینو کې هغه وی ما سمعت شیخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآیه دین مخکې خبره دار چې یو تفسیر بل کو چې دین تفسیر دی نو بیا په دې تفسیر باندې پوښی هغه دا چې دې کې درېم او څلورم احتمال له اصل کې هغه دیم احتمال موږ چې پریدم بیا پر اعظم درېم احتمال په موږ کې دا چې دا صفت د لوح محفوظ شي او مراد دې دا لا يمسه لاس نشي وړې دې لا الا المطهرون معنا دې لوح محفوظ ده مگر پاک خلق چې ملائک دي نو معنا لوح محفوظ سره صرف ملائک لاس لګول شي بل څوک سره لاس نشي لګولې یا دا احتمال له چې مجازي معنا ده د مسنه مراد معنا علم لري په لوح محفوظ مگر ملائک په علم لري یا بل کتاب مکنون له صحف د ملائک مراد دي کنه نو معنا لاس نه لګي د دغه پاکو صحیفو سره چې قران په کې لیکلې ده مگر ملائک دا دری واړه معنی یو بل ته نږدې شو خودم روښه چې یو معنا کې چې ماوي صفات د لوح محفوظ دي او مس حقيقي دي لاس لګول مراد دي ملائک لاش نشري ګوله دیم دا چې د مس نه مراد مس مجازي شي د معنا بدایي چې علم نه لري په لوح محفوظ باندې مگر ملائک ته په ډېر احتمالونو کې رد پاغه سوفیانو باندې چې ریوي اولیام په لوح محفوظ باندې عالمان دي او دی هغه ته رسي او دا غي علم حاصلې دا غلط عقیده نو بل دریم دی د نږدې احتمال په یو کې د مقنون کتاب مقنون نه مراد صحف د ملائکو شي او د مس نه مراد ظاهري مس شي نو ملائکو چې کومه صحیفه لیکلې نو لاس نه لګی د پاکو صحیفو سره چې قران په کې لیکلې ده مگر ملائکو د لوح محفوظ نه دي دا د ملائکو کتابونه دي چې د لوح محفوظ په تور باندې لیکل شي د هغه نه راغستې شوی د قران کریم په صحف مکرمه مرفوعه مطهره بهدي سفره کرام بررا ملائکه دي کنه دا قران په داسې صحیفو کې دي چې هغه مخوري دي مکرمه مرفوعه او چت شان وال دي مطهره پاکه ساتلې شوی دي بهدي سفره پلاسونو دا غلیکون کې لیکونکو ملائکو کې دي کرام چې معزز دي بررا او نیکان دي البته دې مو توجیه شته ان شاء الله د بیا یاد کرا شي چې دې مو معنا دارا چ الله اشاره کوي چې رسو به قران ولیکل شي چې ولیکل شي نو مصاحب وي کنه هغه مصاحب دا موږ مخه تدین هغه لم لاس پاک خلق وړي ولې قران سره شغل څوک ساتي واحد پاکي عقيدي والا چې رچا د الله د کتاب سره مينه لګر نه غار وخت طرف کې نیولې هغه چې سره مينه نه غیر وخت ګوري چې چا چې سره مينه نه غیر تفسیر اوري هغه تفسیر دګي چې چا چې سره مينه نه غیر علوم حاصلې هغه مانم ال ان شاء الله رب شي ته بګاړه مانې وکم دا دری واړه معنی چې ما یو بل ته نږدې دي کله مس نه مراد مس حقيقي کې او مس مجازي کې په صورت د ملائکو کې نو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی په لسو طریقو دا غوړه دا معنی او بلې تفسیر کې هغه وګ تفسیر کړی دی هغه وی اختلاف المفسرون فی هذا د مفسرینو په کې اختلاف دی چا وی لوح محفوظ دی او چا وی دا کتاب دی چې په لاسونو د ملائکو کې دی او هغه ذکر شوی له سوره عباس یار لسنه تر شپاله سوره په صحف مکرمه مرفوعه مطهره به دي سفره دین کرام بررا دلالت پرې باندې کوي چې هغه کتاب چې په لاسونو د ملائکو کې دی نه لایا مسوه الا المطهرون اغي ول الله سوړي شي برسو په لنشي وړې او دا صحیح معنا له پایات کې اگر چې مفسرینو چا دا ویلې دي لکه رستو بل معنا کوم روم به معنا او د غدرې معنی چې ما کوم په یو نسخ کې وګړي او بل سره یو دګنه سلور شوي نو بل معنا پنځم ادم دا چې لا یمسو د مس نه مراد مس مجازي کا د مطهر نه مراد په حالت مجازي کا پاکي عقیده والا ور زینو کې مجازو چلاوا لا یمسو الا المطهرون علم نه لري په قران باندې مگر پاکي عقیده والا نو به بل معنا وګا اچ کلا هو زمير قران ته راجي شي لوه محفوظ ته ني او مونږه جمله خبريه په معنا د انشاء کړو به معنا ما کړې وا لاس دې نه لګي قران سره مگر پاک خلق معنا چې د احادث اصغر اکبر نه پاکي په دغه صورت کې بیا د یو اختلافي غونډه مسله جوړه شوه چې قران کریم د لستو د پاره او د سکول ضروري او کنه په دې کوه اتفاق دی چې او د سکول ضروري نه دي مستحب د لسکو لپاره او په حالت د حیض او د جنابت کې د علماو اختلاف او لسکو کې د اهل علم او د قران د مسکول د پاره او د شرط یو کنه ته په دې کې د اهل علم اختلاف دی بیا پر دې لیکلې تفسیر پورا د حیض او جنوب د پاره جنوب د پاره خو یقینا چې هغه لاس نشي وړې او لستی هم نشي حیض لاس نشي وړې خو لستی شي کنه شي لستی د متأخرین علما او د بحثو په دې کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کړه چې ضرورت ته وجنه اغلا سوړی شي ولی دا غي ضرورت د حافظ را د قران یا استاد را یا شاګرد دا اخا مخامیاش کې پاغه باندې هغه خپل پیریډ راځي نو هغه په دغه اصل سفر ولې ګرستو شي نو قران به څه ځکې یا به استاد وته څنګه کوي تدی وجنه وی په دغه وخت کې جایز دي چې وی خلاص کول نه وړي بل چاته وی چې دا ماته مخه تکیدا او وی به خپل باندې ال به اختلاف کرتبی وی اکثر اهل علم په معنا قائل دي لکه عبد علی رضی الله عنہ عبد الله مسعود رضی الله عنہ سعد بن وقاص رضی الله عنہ دارنګ رستو علماو کې سعید ابن زید، امام عطاء، امام زهری، امام نخعی، امام حکم، امام حماد، دا درې څلور وړ امامان نمخ کې لري ښا. بیا رستو امامانو کې امام مالک، شافعی، قول امام ابو حنیفه ټولو داله. او دې دلیل نیولې په حدیث د مسلم چې زمکه د دشمن ته قران موړې دینا دا په دلګي وری کې دشي کافر دی به ود صلی الله علیه وړي د الله کتاب له تبې عزتي به وشي. دا دې دلیل نیولې چې قران کریم له لاس نشي وړې کنه. او حدیث د موتا کراغلو چې صحیفه دا عمر ابن حزم کې دی چې قران باندې مسکې مگر پاک سره او دا حدیث ابو داود مراسیلو کې راوړل. اگر چې په حدیث د دار قطنی په واقع د اسلام د عمر رضی الله عنه دلیل نیول شو چې خور عمر رضی الله عنه ته وی هغه ته مال قران راکړي ضرور ولم تاسو ما سورۃ طه کې واقع ذکر کړی و دا وی وته راول نو لام بزان پاک کړم بیا به درکم. دا چې کتاب دې دا پلیت لمون پلاس کې نور کوم دا غینم دلیل نیول کېږي په دې باندې ښه. لیکن ابن کثیر ابن حجر دواړو ویلي دي اصل خبره تلخیص الحبیر کې حافظ ابن حجر کړی و چې ردی پسندونو کې نظر او مقال لے. او بیا قاسمی تفسیر کې دلته ول شفاعتم جل صفه 117 کې دا غین رستو شورو چیلان نفیه ما مقال په دې ډول روایت کې مقال لے لکه څنګه چې حافظ تلخیص حبیر کې کړه ذکر کړل دي او اشاره کړل دي ابن کثیر بیا نو دلالت بیا په دې معنا کې قطعی نه دي ځکه چې مراد دا غي حدیث دا لري چې قران زمکې د دشمن ته موړې د پار دې چې بې عزتی و نکی نو حاصل دا لري چې دا دلیلونه په دې مسله کې قطعی نه وو. او شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی اوس را ما خبر اله چې ما د خپل استاد نو ریدلې دي چې استدلال په دې باندې چې قران کریم له الله سنوري به ودسا دا په بل طریقه مونږ کوو هغه دا چې کوو چې هاذا من باب التنبيه والاشاره دې کې باب د باب التنبيه او د باب الاشاره نه دي. څنګه اذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها الا المطهرون فكذلك الصحف التي بيدنا من القران لا ينبغي يمسها الا الطاهر. لکه څنګه چې هغه صحیفه چې د ملائکه په لاس کې دي صرف پاک ول لاس وړي شي چې هغه ملائکه دي دغه شان کمی صحیفه چې زمون په لاس کې دي د قران کریم نه دي په کار چې هغه لاس وړي مگر پاک سره. الفتاوى الکبرى د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د عربو نه تلویخ جلد کې چاپ ته هم سباشل جلد کې غړو جلدونو کې چاپ شو هغه کې مغوی مذهب د ائمه اربعه او داله چله لا یمس المصحف الا طاهر چې قران له باغ سره لاس وړي چې پاک دی نه وړه په دسي شته نه لوي به دسي لوي به دسي جنابت کوي کنه اوړه په دسي تاسو پیژنې چې دا نه ني. او به حدیث د عمر ابن حزم ذکر کړل دي او وی حدیث مشتق دی د دې آیات نه چې لا تمس القران الا وانت طاهر. او دا ټول سننو د حدیث د زهري د ابي بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم په صحیفه کې مشهور چې وا نبی هم جدي پای کې دا خبره ذکر وا چې نبی له سلام پای کې اهل یمن ته سنن ذکر کړیو سو فرایض وته ذکر کړیو د دیات او مسلې وته په ذکر کړیو هغه خطو او په خط کې دام ذکر کړیو چې لا یمس القران الا طاهر قران لب پاک لا سوړي. امام احمد وی ارجو ان یکون صحیحا دو امید لرم چې دا حدیث صحیح دی اگر چې ابو داود مراسیلو کې ذکر کړل دی مرسل دی او حاکم هغه ذکر کړل دی امام حاکم وی ویلا حدیث صحیح دی نن سبا مستدرک پاکستان کې چاپ شو دا هغه لومبي جل صفه 395 کې او دا هغه د پاسه تلخیص لګیدلې دا علامه زهبي دا هغه په لیکلي چې بالکل خبره صحیح ده. او باقی دا چې علامه البانی وروستو دور کې دا اوس چې کوم وی محدث تیر شو د عربو هغه مو چې حدیث صحیح دی د دیو جن قاسمی خو اختصار سره اشاره کوي ته چې د کثیر وته اشاره کړي دا رد دي پیو یا بعض علما په رد کوي چې دا حدیث صحیح نه دی هغه وی حدیث صحیح دی د دیو جن هغه وی لا اشك ان رسول الله كتبه امام احمد ابن حنبل ته جبل فی الحديث وی فلکن حدیث وته یادو کا بلکې علما وی چې امام احمد ابن حنبل حدیث نه پیژنې به حدیث نه چې هغه کړه دا وی چې ما حدیث نه پیژنم په پوهه چې حدیث نه دی امام احمد دی امام بخاری د استادانو استاد دی امام احمد ابن حنبل چې کوم خپل مسند داغه زوی داغه نقل کړی دی عبد الله ابن احمد نن سبا چاپ دی پاکستان کې راغله د بار نه اوش جلد کې او پای کې څه تقریبا 27800 روایت دي هغه رشتہ اوش زرا 800 روایت دي معنی د بخاری په سلور مر روایت دي دومره راغون کړی دی احادیث چې امام احمد حدیث نه پیژنې به حدیث هغه وی ارجو او بل ځای کې وی لا اشک ان رسول الله دا ابن قیم رحم الله لیکلی دی ښا بغیر تفسیر کې او بیا د ابن عبد البر خبره نقل کړې ابن عبد البر د شیخ الاسلام ابن تیمیه د شیخ الاسلام نه قیم د حافظ زهبی د ابن کثیر د ابن رجب ابن عبد الهادی د دې ټول ندام په درجه اجتهاد کې دی والا ولا مان دی د راغینا مخکې دی ښا او دته د اندلس مجتهد وی التمهید دغه مشهور کتاب د تمهید د ابن عبد البر چلولي علما دا غنه نقل کړي هغه وی د دا کتاب مشهور عند اهل السير دا خط بالکل مشهور دی تاریخ کې معروف عند اهل العلم دا د اهل علم په نسبت جندل شعر یستغنا به شهرت عن الاسناد په دا څه دی کې زموږ سند ته ضرورت دی په سند مند وی کلام مکو سند کې دا څه دی کې ضرورت نشته تواتر وی تواتر طبقه او حاصل له تواتر ګڼ قسمونه دي کله تواتر عملی لکه منځونه را روان دي د برینا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او صحابون تابعین او تابعین تبع تابعین زمون تر زمانه پورې روانه ده خبره سوق ربول دین کې سوق نه کې سوق امین په زور وي سوق په دموي سوق دا کې سوق دا ټول موجود دي کنه قومه کې تر اوسه پورې دي سوار لس تو وکاله کې او ټیم دا سره تیر شوی جره دینه خارج خو پتاو لګی دا چې لږو کې تواتر ته پښتا واړو روایتو کې ربول دین کې مشته ادمه را پکې مشته ګوره تواتر ته په دواړو کې دی ګوره او کوم سره چې معانید دی هغه به انکار کوي تکوجره چې امام ترمذی وی عدم رفت الله اسنو چې طول ته درکونه مخکم زهاب غیر واحد من اهل العلم ګڼ علما دي مراد دغه صحابه تابعین لیکن بلې غاړه ته جو ګوره نو په حدیث در ابو الیدین کې تواتر سندی دی هغه بل تواتر پکې موجود دی او تواتر سندن دا په حدیث د عدم رفت الیدین کې نشته تکوجره چې ډیر علما بیا دې له قوت ورګي چې رفت الیدین ولا حدیث قوی دی یقیني قوی دی یقیني به شک به شوبه او معنا دا چې مستحب دی راجح دی افضل دی واجب نه فرض نه دې درې دې نه راځي او ٹھیک دی وکړه دغه وجه شي شاول الله رحمه الله حجت الله البالغ نن سبا پاکستان کې چاپ شو پاکستان هندستان کې نن سبا چې سوره علما دي نن سره خپل د قران سند مشته او د حدیث سند هم دی هغه د وړه په شاول الله ودريږي زما استاد دی شیخ عبد السلام رحمه الله الله دې عمر کې برکت واشي رحمتونه دې دیږي بیمار د ډېر زیات دی وخت کې دغه چې به کار پرې خلې نو انسان دا څه حال ته ورسی او یاو اتیاو کال ته عمر ورسی چې به کار پرې خلې الله دې رسول رحم وکي او داغه استاد د پندې شیخ القران شیخ غلام الله خان رحمه الله الفنجابی یا شیخ محمد طاهر حفظ الله هغه زما استاد دی زما د استاد هم استاد دی زما استاد دی داغه ټول استاد مولانا حسین علی رحمه الله نو بلې غاړه ته د شیخ القران نو پنځیر استاد او شیخ عبد الله سندی دا غدوار استاد بیا دا هم د دومو د یو استاد رشید احمدی گنگوهی دی بل شیخ الهند او شیخ الهند رشید احمدی گنگوهی شاگرد دی نو بل غاړه دا هغه استاد شیخ محسن ابن حسن یمانی چې دا د علامه شوقانی په شاګردانو کې دی مشهور خان علامه شوقانی له لوتار والا المنطقا شرح چې کړی د نن سبا ته جلد کې چاپ دی له لوتار بهترین کتاب دی ناغه داغه شاگرد دی ناغه بیا چې په دې غاړه دینه سلسله داسې دي خو چې داسې دي رشید احمد گنگوهی هغه د مولا مملوک العلی هغه د شاه عبد الغنی شاه عبد الغنی د شاول الله دا چې قرآن سند دی دا چې حدیث سند دی حدیث سره هم تقریبا ډېر دې ته نږدې دی ځکه زموږ استادان دي په حدیثو کې شیخ سلیم الله خان صاحب من سبا چې کوم د وفاق مشر دی هغه مې بخاری ویلې دي بلکې کده کتابونه مې دین ویلې دي جلالین وغیرہ څه حصے پوری هغه عمر کې دی الله برکت واشي هغه اوس تقریبا سلو کالو تر رسیدلې دي کی به داسې ځکه د حسین احمد مدنی رحمه الله دو علماء دیوبند په شاګردانو کې د غیو پاتې دي نور داسې نشته ټول لاړه چې څوک پرایرات شاګردانو دیوبند کنه هغه ټول لاړه د غیو په کیسې ملا خان صاحب نن سبا د وفاق مشر او په کې پاتې دي نو داغه استاد سو په مدنی سیبو د مدنی سیبو استاد سو په شیخ الهند د شیخ الهند استاد سو په رشید احمد گنگوهی د رشید احمد گنگوهی استاد سو په شاه عبد الغنی د شاه عبد الغنی استاد سو په شاول الله دا دې څنګه شاول الله باندې راوندي کې دا قران سند راولي که څوک ځان ته بریلي وي که څوک ځان ته اهل حدیث وي که څوک ځان ته حنفي وي که څوک ځان ته بل نو مخلي وي ما ته سند وایا سند به شاول الله دی او شاول الله سوي حجت الله البالغ دیم جلد کې هغه وي چې زمونږ استادان استاد دې زمونږ سند پاغه لګېدل دي چې هر رفع الیا احب الیا من عدم الرفع لا اذكر تقول در کو نه مخ کې ورسو زما په نس ډیر محبوب دي نه کور تقول نه ګور ډیر محبوب دي مانا خوخ دې ډیر زیات مستحب دي ورسته یو ټکی وتر ویلو چې الا انه لا ينبغي لاحد ان يثير على نفسه فتنه عوام بلده او دور ان دي پکار چې خلق لګي او پزان نامیان او فتنه را پاري انا یو ځای کې مسله نه ده بیان شي کولاو شي نه ده ا دې لګي ان طرف یدين کې جګړه به جوړیږي او بیا به دی وي چې خلک دې د حدیث نه انکار کوي وې داولې ته انکار کوي تاسو دا وځي تاسو چې خپته و چې د خلک په دین نه پويږي در خپل دین مسله و نه ده معلومه دا ول نه پوي کا کم از کم ول ست کال و ده درس په پوي کا چې په مسله باندې غي پوښ نو بیا تر خپل دین کوسو به بد نه غني او تا ډایرک تر خپل دین شروع کړو چې شروع وکړو هغه جګړه تاسو سره شروع کړي دا لري څه شي شروع کړو دار اته وای چې رب ولیدین خو دې د زمونم چې مستحب خپل به عمل کوو کنه لیکن تاج دې درجه ته رسول چې جګړه خو حرام ده جګړه سره په اسلام کې حرام ده ولا تنازعو چې کله مستحب جګړې درسي نو مستحب به پری دي ځکه چې کم ځای کې تعارض راشي په مینه د مستحب او د حرامو کې نو مستحب به پری دي او حرام باندې کې مطلب دې پويږي په دې نقطه پويږي کبه دې پوي دي نو اس بمونو اتانه به خبره لیکن دغه نقطه ته پری خوده په کارو چې اصلاح د خلکو د کړی سنن ته مخې ته کوم دانو شي د خلکو نه پټکا چې بای دام ګورې طریقه دا دام دا او دام د ځان په دی باندې پویوي دې ته توسع وي دې ته تنوع وي شیخ الاسلام ابن تیمیه به مستقل رساله لیکلی تنوع په عبادت هغه وي دام جایز دی او دام جایز دی کپ دې عمل کې هم ټیک دا او کپ دې کې هم ټیک دا عوامو ته داسې وایي ګوره ښه ځکه هغه علما نه دي چې دا غي سره د سنت بحث کې چې ادم مولا سي کینا چې پته ولګي چې دا احب دی او کدا احب دی زه ثابتوم چې رب الیدین مستحب دی دغه ثابتوم چې ادمه دا خدای غلام او کار دی او بل تر دامیانو کار کو نه دی امی سره غریب په خپل نوم نه پويږي په دې څه پويږي هغه ته صفه خبرو کوې دام جایز دی دام جایز دا باندې کسان دا ډېر بد لګي چې دا به نه وای کنه چې تاسو ولې دا ستاره پلار سنت دا د محمد رسول الله طریقې دی صحابه په ټولو عمل کړل دي اي مه مجتهدين دې سلورو نه مخې په عمل شوي دي دې سلورو څنګه کې تاسو پکې نسبته کو غلط نسبته وته کو خو دا به خپل خپل کېږي کوي چې دا څه غلطي خبرې کوو کنه یو سره به بیا وي دا په کې چاره اوس دې کنزل بو کې سنت تا دا څه دا راته بګی کنه چې تاسو سره مل کړی شي مولا ته سورہ غلطه خبره وي هغه وای ته دې کې باس ما کوي دا باس مسلې نه دا عمل مسلې دي کوم کې تاسو بار بار ما ویلې دي دا عمل مسلې دي بس سوچ په کوم عمل کې پاګې دې عمل کې رابل طرف او په دې عربو کا عمل کړي ګور ملایشیا ولا ټول سوچ شوا بیا دي چې څوک ملایشیا کې پاتې کنه نه دا پوسو کله کتا دا وي چې دا چې جمعه نشته چې شافیانه ټول شافیانه ولا بولې دین کوي لیکن تلار شو داری په منځ کې ودري ګره بولې دین مکو قسم نکړه دا غو سعودي تلار شو ته ودري ګره په صف کې سوار لس کسان بلګي یي یي بره بولې دین کوي څه به نه کوي کتا تا غو لیکن دلته کيو تنګا راهي چې انره بولې دین کې نو نکې نه لبه جوړه کی ما وختي د شان ورشا کشمیری رحم الله زوی د شان درشا کشمیری او شان درشا زمام به استاد هم دی دغه ماته یو ډورو د درسوم کړل د شان ورشا کشمیری رحم الله زوی دی داغه کتاب نن سبا چاپ شوی دی حیات کشمیری حیات الامام الکشمیری هغه حیات الامام الکشمیری کې هغه وګت باس کړل ټول ما کتلې تر اخره پورې نو پای کې د شاه سیف درسو دغه بیان کړی دی چې دادی دادی دابه کول دابه کول کنه په کار وی دادی هغه وی په اخر کې چې دا مسلې په دې کېړو جګړې ونی شي عوام په من کې دا امر اپورته کوي او توای ک په دې عملو کې په دې عمل کوي ټول ټیک دی اغه وی دا خبر اوکه شاه سی ویم کوشش بدا کا وی دا کوشش دا و شان مرشا حقیقت دما کرشت نه رول فرق دین چیرې دا کوم طرف چیرې بولې دین دی جایز دی دا مولانو خبرې م منې جو سو کوی دا نه جایز دی او حرام دی اکه دا وردا وای ولی سنت حرام وایو نو پای کی اخر کی چاغه ختمې نو پای کی میری خبرې کړې دې قیمتي خبرې دي او هغه داری چیرې په کار خدا چې دا جګړې مګړې نه وي او باغ علی دی سبحان رت کړې تل کی چاغي دا تبرایان وی تبرایان مون په امرت کو تبرایي له دې څه ته وی تبرایي له دې څه ته وی چې هغه د امام مقام نه پیژني هغه د مجتهد مقام نه پیژني هغه د علم مقام نه پیژني هغه لګیا رې کله کنزل کوي کله غلطه خبره اوس پکه خبره د خلینو باسي شیخ الهند چې د ټول علما او استاد تقریبا ذاتیه د رشید احمد گنگوی د قاسم نن دا کتاب نن سبا چاپ جهد المقل یا جهد المقل بڑا ویل شي جهد المقل معنی د کم علم سره خپل کوشش او جهد المقل معنی د سترګو د گاټو کوشش چې ما سترګې استعمال کړې د کتابونو مې کتلې دا کتاب مې لیکلې په دې اول کې مقدمه کې غوي ریزو دا کتاب مسلې په کې درو بولیا ده نو دا ادم یې راو دا مسلې ذکر کړې دي او ترجیح ورکې خپل مذهب لا په ابتدا کې وي وي زما مقابل هغه اهل حدیث قطعا ندي قطعا قطعا چېږي عمل په حدیث کوي او هی مجتهدینو ته بدرد نه وي بلکې کې دی چې دا غي د خپل خور ته مونږ دا غلط فاز دی بلکې کې دی سیده هغه د خو خورو ته مرتم زما مخاطب په دې کتاب کې هغه علي حدیث چې امامانو ته کنزل کړي بدرد وي تاسو ما هغه دیم نمبر علي حدیث ښه چې دا دیم نمبر وي دا صحیح نه دی غلط کړی دی چې دې لګي او دا غوښته تو خلکو بد بیانې پرې وړه خل باندې پرې اوچی خل باندې ورستا خپل سره دا نه خایي البته مونږ نه په یو امام ایمان راول دي نو ببل امام ایمان راول دي هغه زمونږ لپاره شارحین دي په موږ یې احسان دي وی احسان دي په امت استادان دي د امت مونږ ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راول دي قبر کې به زمونږ نه داغه تفوس کیږي په حشر کې به کیږي امامان مونږ د دین سره کړه خدا ټول زمونږ امامان دانه چې یو زمو امام دي ادا نور چې تر کافر و ماذ الله دا سلور وړ زمونږ امامانو ته ټول به مونږ احترام کوو د دې وجه نه کې اوسړې دی او پاغه عمل کې اصل کې داغي په خبر عمل نه حدیث باندې عمل لې نو که په حدیث عمل کې که په دغه کې عمل کې اوسه واسي دی برابر دی بار صورت شیخ الاسلام نو ما دا ورې دلی دی یو حدیث ذکر کړل دی چې دا بالکل صحیح دی باز دې کې سند ته ضرورت نشي کړ تواتر راشدي کې مقصد تواتر راغی په دې مقام کې اگر چې په دې کې تواتر د سند دی نه دی تواتر طبقه به کېشتا او متلقا بالقبول و دوی امت قبول کړل دی دا حدیث او بیا به بحث کړل دی نو پدې کې دا بل معنا شو پینځم معنا چې لا یمسوه الا المطهرون نو پویږي پدې قران کریم باندې الا المطهرون مگر پاکه عقیده او عمل والا یا نو پویږي په خوند قران مگر مؤمن موحد فراوی لا یجد طعمه ونقه وبرکته الا المطهرون نو مومی خوند لري نفعت دی او برکت دی مگر پاکه عقیده والا باندې ایمان والا په قران باندې ابن العربی رحم الله ام داسی ویلو او امام بخاری دا خبر غره کړی و او قرطبی په لوی تفسیر کړو د دې وجه نه دا احتمال هم په دې مقام کې دا بهتر دی بار صورت دا اهل علم په دې باب کې اختلاف وو چې کله قران نه مس ظاهری مس مراد شي او ضمیر قران ته راځي شي او معنا دای چې لاس نه اوري دی لمګر پاک خلق اکثر اهل علم په منه قائل دي او دلیل دا نیولې چې موتای مالک او ابن حزم رحم الله اگر روایت چې کوم راغله ده په موتای مالک کې دا ابن حزم او دلسینه لري ګوره دا بل ابن حزم دی مالک ابن عمرو ابن حزم لکه مخکې مې راته وایي په صحیفه داغه کې چې کوم خبره راغله وا او علما او داغه نه استدلال نیولې وو ټول ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم داغه صحیح روایت ما په دې باندې ټول خبره وکړه چې دا صحیح روایت دی او باقی دارا چې دا معنا هم ډیر علما او خکړه ده چرا نو پویږي په قران کریم باندې مگر موحدین معنا مشرکان د قران په حقیقت علم نه لري لکه دې ته اشاره د سوره اعراف 146 آیات کې تاسو ته پیرشیو تاسرف عن آیات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق خامخا اړون د فهم د قران کریم نه هغه کسان چې غیل وی کوي پس مکه کې پناه حقا د قران کریم د فهم لپاره نه موانع دي اغه نه موانع په ابتدا اصول کې اغه ذکر کیږي هر کال چې کله دوره شروع کیږي اصول زو بیانوم اغه نه موانع ذکر کوم چې د دې نه موانع او نه ځانو ساته چې دې ساتم د الله په کتاب په کوښ یو داغه علوم بر د الله درکې په حدا پوری دا اشاره پدې کوي لکه څنګه چې شیخ الاسلام هم وی ویلا اشاره د ایمان چې لا یدرک معانیه ولا یفهمه الا القلوب الطاهره نو پوېږي د دې په معنا غانو او فهم تنراجي مگر د پاک وسلونو وحرام على القلب المتلوث بنجاسه البدايه والمخالفات اينا لم عليه وان يفهمه كما ينبغي او اغه زله چې هغه ګنده ده په ګندګي د بدعات او په ګندګي د مخالفت د سنت پاغه الله حرام کړی دي چې ردی معنا حاصل کی او پاغه پوشي لکه څنګه چې امام بخاری صحیح کې د دینه دا دلیل نیولو چې لا یجد طعامه الا من امن به د قران په خونه غوښت پوېږي چې په قران ایمان دی دا د پیزما معنا وکړه ادم له اشاره د کبیره نه دی ار دې وجنه پاغه خلق رد کړل چې دا چا پړ کې حرجي کله چې هغه د قران او سنت پیش کړه دې ورل کې وینې کې باز راشي چې د لا سووي نه حرج بنې ګوره لکه څنګه چې قران کریم ویلو فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت حرج تنکاتوی غسیتا او سوزشتا پړکی خفقان دا او اغه سره چې داغه پړکی حرج دی شیخ الاسلام وی اغه چته هم د دې په معنا نه پویږي حقیقت تن رسی فمن لم يؤمن بانه حق من عند الله وفي قلبه منه حرج تجاج دا ایمان نشته چې قران دا الله تر طرف نه دی حق کتاب دی داغه پړه کې حرج دی ومن لم يؤمن بان الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جمله مخلوقاته وفي قلبه منه حرج سچاج دا ایمان نشتا چې الله دا وحی را لګل دا مخلوق نه دا الله صفت دی دا غو پړه کې حرج دی ومن قال ان له باطنا يخالف ظاهره چا چې وی چې دا قران یو باطن نه چیر ظاهر خلاف دی وان له تاویلا يخالف ما يفهمانو دا دی یو تاویل دا شته چې کوم فهم راځي دا غي مخالف دی او په قلبه من حرج نبی اوی ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهزيان المتكلمين وصفصفة المصففين وخيالات المتصوفين ففي قلبه من حرج كم چې قران باندې خپل رائے مخکې کړي د متکلمینو بکواس په مخکې کړي د فلسفیانو فلسفه په مخکې کړي د صوفیانو خیالات په مخکې کړي یره د پړکې حرج دي قران په بدلګي ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على اقواله ويتكلف حمله عليه ففيه من حرج كم سړی چې هغه د خپل نسبت تابع دی د خپل مذهب تابع دی او داغه چا تابع دی چې د تقلید کوي نو قران دې داغه اقوال سره ور سمیو برابر هي او تکلف دې داغه په حمل کې ورته پړ کې حرج دی داغه جامد مقلد دی ښا بیا تل له وګد خبر هغه کړي له وګد بحث وګ اړې راوږي دا پینځه واړه معنی په دې مقام کې غستې شې دلته لکه څنګه چې شیخ وي شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله لا یمسه الا المطهرون یو معنی لا یمسه لاس نوړي دی لا مگر پاکان خلقو پاک ملائکی ملائک دی او غی لوح محفوظ له لاس وړي بل څوک نشي وړي یا لاس نشي وړي دی لا الا المطهرون مگر پاک خلق شي ملائک دی قران چې کوم صحیفو کې لیکل شوی دی ملائک غیر لاس وړي بل څوک نشي وړي یا لا یمسون پویږي په قران الا المطهرون مگر پاک خلق پاک عقیده والا پر ملائک اغي علم لري یا دې ایمان والے علم لري دنیا کې نه پویږي په خوند دی نه مو می خوند دی مگر پاک عقیده والا تنزيل من رب العالمين تنزيل را لګل د دې قران کریم دی من رب العالمين د طرفه د رب د مخلوقات نام قران کریم د بهوده سره پارا غیل الله لګول دا پندي او دا د غنو سلف قول دی دا عبد الله بن عباس امام شاری وغیرہ دا عبد الله مسعود علی رضی الله عنه صاد بن ابي وقاص عطا زهري نخعی حکم حماد امام مالک شافعی امام ابو حنیفه وغیرہ اگر چه قرطبی وی د امام ابو حنیفه نه دوه روایت دي یو روایت د امام ابو حنیفه داله چرا دل الله سوړی شي هغه سړی چې ودس نشتا خو چې نور پلیت نه او دویم قولدار چې نه لاس ول نه شي وړي لیکن خبر په دې مقام کې قاسمی بیا لیکل دا چې کوم سړی په ودس دین په دې باندې اجماع دا چې حدث اکبر باندې دی چې هغه لاس نشي وړي صرف یو تن تیر شوی دی په دې علماو کې داودی ظاهری وته وي ټیک دا عالم وي لیکن ظاهر په روان دی راغوي چې جنوب دې مولا لاس وړي لیکن دا خبره صحیح نه ده او حدث اصغر پدې کې امام عبد الله بن عباس رضی الله عنه دارنګ امام یحیی دا امام شعبی رحمه الله دا غین علاوه ضحاک زید ابن علی امام داوود وغیرہ وی جایز دي چې لاس وسرو لګي لیکن اکثر فقها پدې دي چې نه امام یحیی ابن یحیی قال اندلسی چې امام مالک موطا هغه په اندلس کې خور کړو هغه اولوی برکت وال انسان تیر شوی دی علامه ذهبی ډیرو د تفسیر دا وکړل دی اغه ډیر سخرت په دې کړل چې لاس کنه وړي د دې وجنه به تر خبرم ده غوا تنزيل من رب العالمين نازل شوی له طرفه د رب العالمین تنزيل په معنا د منزل له او دا صفت دی د قران بیا خبر دې مو علماء محذوف دي انه لقران تنزيل من رب العالمين دا غیر پر صفت یا تنزيل په معنا د منزل له او رب العالمین کی اشاره ده چې لکه تربیت د بدن الله کوي په غذا سره چې مخکې ذکر شو ودارنګ تربیت د روح په قران کوي او دارت د پاغه چا چې قران ته سحر او کہانت او جادو افترا وي اف په هاذا الحديث انتم مذهنون آیا نو پدا سے خبرو تاسو سستی کوئ تاسو خبرو کې سستی کوئ چې د الله تعالی طرف نه دی امتحان وي کیل لګو الله لګولو تر ته نه ماخوذ دي کنه او مداهنت او تیر لګولو سره شي نرم شي کنه نشاره دا نرموالی او تقابل او میلان کول تجاوز تا قرطبی وی مداهن او مدهن غسوک دی چې ظاهر د باطن نه خلافی امام مورج نه نقل کړو چې مدهن منافق او کافر دی چې خپل جانب نرم کی دغه لپاره چې کوپر پټ ساتي او حاصل داله چې مدهن او مداهن په مسلمانانو کې غلې چې د باطل پرستو سره موافقت کوي او حق ورنخ کارا گئی او په کافرانو کې غلې چې د مسلمانانو خپل کوپر پټي پدی وجا مدهنون تکذیب کوونکی اعتراض کوونکی د کافر سره موافقت کوونکی او په بار د حق منلو کې بانی کوونکو ټول ته شامل کا دا ټول بګراله امام ابو بکر بقائی وی په پدې آیات کې رد پاګه چې د قران په اړه کې د چانه نامناسبه خبري ووري تو کې کول تحریف کول او بیا هم دا غسر ښکار دښمنی نه کوي او نرمي و سره کوي او بیا د صوفیانو دغه کوي تایید کوي لکه ابن عربي د خصوص الحکم والا یا ابن الفارز وغيرها تایی والا دا آیات تغیر ته شامل لې رستو سکسان لګی دلی دا غي د پاره ډیر تعویلات کوي شان ورشا کشمیر ډیر قابل سره دی وزه پزه چې وګوره په خپل کتاب کې بس د خصوص باندې ډېر مهم دي دا غینه حوایا بحر العلوم لري عالم دي لیکن چې وګوره بس د خصوص نه حواله ذکر کړي پیدا سره صحیح نو چې نو ولې پېښ کې دا غی تعویلات ولګه او قران کریم دا غراله دا آیات شامل لري دا ټول کسانو ته ځکه هغه د قران باره کې داسې طریقه د کلام کړی چې دین نه وی خو باسي او سوچ دا غی د پاره تعویلونه کوي دا غی د طرف نه مدافعات کوي نو هغه د اجماع د امت خلاف کوي راغی د دین وی په ګن کې سیوالخه هغه پرد کوي بقائی هغه وی د دین په ګن کې سیوال دی ادا دي رسو کسانو کې ډیر زیات کړي شوی دی مولانو کې مونږ خوایو که پوښوي نه الله دې وته پخنو کی اکه سره د پوی نبی علی کی دغه سړی موافقت کو په دې خبرو کې چې هغه قران صوفیانه رايو تر اوسته دینو الله دې بلانه نن سبا تفسیر جیلانی چاپ ما سره دې ته جلد کې نو ٹھیک دی چې ډیره فائدې به پکې ونی او د آیات معنی بالکل دا څنګه د کله کمږي چې کو الګ څنګه چې پکار دا ور ټول صوفیت تاړو لري ګول سو معنا به یو شانتی او خپل شانداتی شیخ جیلانی معنا یو شان کی دي شه غته من صوفیه غنی ویلی اگر شي بازه فیدی پکې مشلا هر ځای کې د بسم الله پر معنا کړی دا صورت سره لګا د خطیب شیر بینی په شان دي هغه م کړی دا دوم کړی دا بسم الله پر خپل معنا الله وی دا څه خبرې دی په دې کې تاسو سستی کوي او تجالون رستکم او ګرځوي تاسو روزی خپلان نکم تو کذبون دا چې تاسو دروغجن غنې دا دام روزی جو کله چې تکذیب د حق او د قران خوراک نه دی کديو جن په آیات کې د مفسرین ډیر توجیهات دي یو توجیه دا چې رزق په معنا د شکر دی ځکه شکر سبب د رزق دی نو ذکر د مسبب او مراد ته سبب دی معنا تاسو شکر داو باسه چې تکذیب کوي زم دا چې مضاف حذف دی معنا وتجعلون شکر رزقکم انکم تکذبون او د رزق نه مراد عام رزق دی او خوراک دی یا د رزق نه مراد باران دی معنا کله چې باران وشي ایا تاسو شکریہ کول دالی چې داغه نسبت ستورو ته کوي لکه جاهلیت والا به مترنا بنو کزا او قرطبی وی کدا نسبت پدی کیدی سره چې دا ستور پیدا کوم کې د وریاله او د باران دینو دا سری کفر دی او کدا کیدی چې ردی ستوري په وخت کې الله باران دا وری نو پدی کې کفر دی په نعمت د الله باندې او کلمه د جهل دا او موهمه کلمه دا شربینی بیا سراج المنیر کی تفصیل کړی دی غټ درېم توجی دادا چې رزق په معنا د برخه دی ممانا تاسو خپل حصہ د قران نه دا ګرځوي چې تکذیب کوي څلورمه توجیه دادا چې رزق خپل معنا دی او معنا دا چې تاسو په تکذیب باندې همیشواله کوي او یا کله تاسو خوراک دي دام غذا ده نو فلاولا اذا بلغت الهلقوم دي زنا خاص تهدید شروع شو ها ذکر کوي د حالت د زن قدم چې اوټین در باندې را روان دي او په دغه وخت کې بدن ساوزی بیا سوچتا چ هغه سادی مړی ته واپس کی چې کله الله یې او باسي نزور نه شروع وکړه بیا ودبوره فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم رضا څنګه د لکه څنګه د خلقو خیال له غوافیش کوما غوافیش کو یا دې ممارا فلا اقسم قسم نخرم زکا قسم خبره د قسم نه زیاده واضحه دا قسم ته بگی ضرورت نشتا و دا مانا مرجوح دا درمه مانا لا اقسمو قسم خرم دا لا زائد کا کلام گی سلورم مانا لا اقسمو خامخا قسم خرم خامخا گواه پیش کوم دا اللہ دے بنزم مانا فلان تنبید ارکوم خبر شئے اقسمو قسم خرم گواه پیش کوم بمواقع نجوم زیونا دا دو بیدو دستورو یو مانا یا بموا که ان نجوم سورتنا د قران کریم و انه لقسم نو یقینا دا قسم د لو تعلمون کتا سو پویږي عظیم لو قسم انه لقران کریم یقینا دا قران له مخاورز او عزت مند په کتاب مکنون باغه کتاب محفوظ ساتلی شوی کیده لا یمسوه الا المطهرون لاس نشی وړه لوح محفوظ لا مگر پاک خلق ملائکه یا نو پویږي پاغه باندې مگر پاکه عقیده والا او مراد د کتاب مکنون نا هغه کتاب شو چې ملائکه کوم لیکل قران کریم هغه سره لیکل شوی یا لا یمسو لاس نو لاس دی نو وړي دی لا مگر پاک خلق نو بیا نفی کو معنا ده نه ده خبر کو معنا ده انشاء ده لاس دی نو وړي دی لا مگر پاک خلق لاس دی ول نو وړي ګوره ته جنابت چې پاکي د حدث اصغر اکبر باندې نه پاک نو بل معنا لا یمسو الا المطهرون نو پویږي په دې قران باندې مگر پاکي پاکي دی والا تنزيل من رب العالمین نازل کړه شه دې د طرفه د رب د مخلوقات نه او به هاذا الحديث انتم مدهنون آیا نو پداسه خبرو تاسو سستی کوئ وتجالون رزقکم او ګرځوي تاسو روزی خپلا انکم تکذبون دا چې تاسو دروغجن غنئ دا مان تاسو ګرځوي شکر دروځه دا او روزی نه مراد یا عام قران دی یا باران دی یا بل معنا او رزق په معنا د برخه وتجالون رزقکم او ګرځوي تاسو برخه خپلا انکم تکذبون دا چې تاسو دروغجن غنئ دا